أمين الذي فدني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. ديتنا سؤال كي يشار محرم وتعريف كغاد رجب مأسا معززة أو سؤال كي عن قتال فيه لقتالنا جنگ قولنا ودي مأسا حرام كي دا قتال بدل اشتمال دا بدل اشتمال دا تا سب ناوی کی دا معلوم ہوئی یہ بدل اشتمال کم شہد بدل اشتمال اغیی یہ کلام بدل منہ ذکر شی تبقى نفس متشوکتا نفس پر شوکی دینا ما بعد یہ شہد ذکر کی گی جواب مقصود دی میں نے وجہ دادا اتانا جو اس سال کئی دے شعر حرام تاری اور حقیقت شعر حرام دقو اغوی تا معلوم ہوا کہ میں جو محرام دا محرام دا اغاو تا معلوم دا چھ رجب دا او ذل قدا ذل حجاب و حرام دا میں جو اغوی تا معلوم ہوئی دا تا پاسخنا کئی یہ محرم یا کم آئے والا ننا سوال او صاف ہونا کی احوال ہونا کی ایدے محرم یا کی صفات تلی سحال دا حال دادا چدی کی جنگ کول سرنگی جنگ کول نکر روی میل سرنگی بیتے دا روی کی لالا بیدل سنگی سرکو دا دوئی سرنگی دا وی تا دوئی سرنگی دا حالات او صاف تفوز أبشار فرا بحدث معاني ومزدياه وإفعاله إدو صفاته نفس شهر حرام من نفس أغابكي وقشوكي شكلا بها ذكر شهر بمياس تفوزنا وسبب يبال شهر ذكر كيري تفوز لأغوي أغابل شهر كمنا شهر كتال أو دا بدل بعض دا بدل بعض دا ندر بدل بعض بدل اشتمال او داو بدل بعض دا ندر ویلی وجہ دادا چاہتاستا معلوم دا جو قتال یو وصف دا یو فیل دا او داگا شهر محرم چا رجب دا آز زمانہ دا نو فیل دا زمانہ خود جز نشی کرے بعض خود جز نی کنا لگا زرد تو زیدن رأس کرو دا بدل بعض سر و نباز مصر فیدن اذا المقصود دادا لکتال دا بدل باز ایران تاسو تخیاری تیتا بغن باز ننا دا خو فیل دا فیل دا زمانی نا جس کرا کریش لدکا بدل اشتبال شن تورتا ویچا کتال فی پدی میاتتی کتال جسا بیتا پدی میاتتی گی کبیرون عظیمون وزرن دا دے لوی دا وزرن پا اعتبار دے گناہ سرم مبتدہ اون و خبرن دا مبتدہ و خبر دیم کتابن اگر چا لکرہ دا لیکن فیه صفت تا لنکرہ مخصصہ تا دا دے کتاب تثبیت تا پا دے مرس محرم کے چلے دا دے رلوی کنے دا وصدن عن سبیل اللہ دا صدر مبتدہ دا مانای تا دا منع للناس منی قول دیم دپر دے خلقو دلیار دے رتنا دین دے اللہ نام یعنی شعر حرام کے اخو قتل منع دا جتا سو قتلنا پکے جتا سو خدای دین چیلی کو کنا اگا حکم ختم کو وکفرن بھی او قوضا فا اللہ بانے وصدن عن المسجد حرامی او منی قول دی مسجد حرامنا اے مکتا دے مکینا او دلتا خیال کوئی صد عن سبيل الله دا صد دا موصول دا لغتا يو اغا موصول دا چه الَّذِي وَالَّذِي دَا عَمْرَ نَدَا دے پر دا صلاح عن سبيل الله دے تا تاثر صلاح ہے دا جار مجرور دا صد سرا متعلق دا دے اغی صلاح دا اغی سرا پیوست دا خود دلتا دا مابال کی درارو وکفر به والبصره والمسجد الحرام قيد والمسجد الحرام دا مجرور ده لك مجرور شو والمسجد الحرام بدا سبيل الله من يعتف عن سبيل الله وعن المسجد لقد درست وصد عن المسجد الحرام او قانون دا ده كعتف موصول بني الكيري حتى فسلي بني تامشي ولي دكا تسلا اغاد موصول متبمات ندم تو بري تسلا پورا نوي موصول تام ندر چه موصول تام ندر فقی حتى سرگی کئی نو عبرتا سے پکارو سل کوئی وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام وكفر به دا قبر به دا پا موصول حتى دا چه صد ندر وذي عطا نو پکاروال داور سکول پکارو چه سلا تامشی تنگی صد عن سبيل الله والمسجد الحرام دا سلا تامشا بیا غیر بعد یلوه چه کفر بی خدای پاک قانون دا کرا عربیت کرو ونمول مقی دیوی چه قانون دی عربیت دا طول زنی دا تتبو ترار سرا دا قوائد جور دی تتبو او تلاش سر کم رای چه قرآن یا حدیث شغاد نبی قیس الفاظی روایت بالمانا نبی عرب عرباب کا سعید دونا دی قواعد عربیت اخذ شوید نو قرآن خو عربیت کی طولو کی اصل دا که یو قانون دی عربیت قرآن خلاف راشی مو بو یایو او قرآن کیا مو بو یایو چه دا قانون غلط دا لیکن چه غلطی بو که تاسو قانون تتبو و تلاشو قرآن لکھئے لیکن خیر جوابو ندی جواب دعوتا حکام چه اصل که دا صد عن سبیل اللہ چل کوئی و کفر بین دا منی کول دی اللہ لیرنا دا اغا دین دا دین کی اصل ایمان دا نتخل ایمان نما کی کئی خدا خو عینی کفر دا کرا نچونکہ کفر دا دی صد سر متحد دا مداده شو لقد دي سبيل الله اول مسجد الحرام ايدي پوما بينكي فاصل سر را ناولو قرار چه ده قبر صد دل سر متحد ده ولی دقا چه منه قبر ده ايمان ده دين نه خدا قبر ده او چه قبر او صد دل ده يوش ايشو نو بايا ده سهلو که محصول سر بل اغي بل فاصل را رو دا بقا عین صدون دا چا عین صدون شو نو عبارت برابر شو استلاح طول استلاح تامن شد اگر یہ باق جو ایکی بیدادا شلو کرد برا وجہ دادا چا وقوفن بیهی دا بیهی کے جار وجنو دا دے بندی عطا بعض نخات بغیر دی اعادی دی جار نا روا گولی ونا عطا کو مجلوی متصل بنی بغیر دی اعادی دی جار نا دا منع دا کپا دی عطا کوئی ندس پکارو وكفر به وكفر بالمسجد الحرام وكفر به وكفر بالمسجد الحرام ده باب فكارو جاري جار اعادة فكارو لكن جار اعادة دلتنا شيء اوجه جبال نحاتو اغان قواعد دغسي لكن تقرأ ده عطل سي شيء وقرآن كراشي لمو يتو قرآن تعطل قيا لذا قانون دي عربو تبغير دي هذه جار نحاتي دا قانون برابر نه ده بینید که چېرې دا قانون موږ په دې ته هڅه وکړو او دا خبره صحیح ده نو زما چې دا قانون ده چې یادي جار نه بغیر هڅه نه کېږي کېږي یعنې دلته ده هڅه لکه بعض نه هڅه دا مطلب پوهېږې بهرحال دا دلیل بعض د جوابات کړي و اخراج اهلي منه اوس الله پاک ورته وایي چه دهی تاسو نه تان کئی دکا چه دهی خدا خیالو چه ده جماعت ثانیه اخیر ده او میان کې اغارید اوله دی رجب وار نو دې تاسو باندې اعتراض کوي چې تاسو خو حرام کې قتل وکون او الله پاک واغوی رد کوي و اخراج آله منه یستل دی اهل دی چا دی حرم منه دی دغه حرم نه و هم النبی صلی الله علیه وسلم دغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا او مومنان دی دا اخراج اهل و خبر مدت مترکه دمقی تر اخراج آله و خبر المبتدعین اکبرو دا یسل ڈیلوی دی وزرا و اعتبار دی گناہ سرا عند اللہ و نزد اللہ پاک من القتال دی جنگ کولنا فیه پدی حرم کن ظالمانو تازخو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمالا چا حرم کی وستیدو دا مومنان تاسو مکینا وشحلو قتل کولمو او بیا غصت اللہ حجرتینا کریدی دا لوی دی کوکنا پنجا دی کتان بل تاسو شرکوی ول فتنه تو اشرکو فتنه چا غسی دا جتا سنن دا ټول نو سال خو تاسو دا فتنو دا شرک دونه جوړ دا منشای آگه دا اکبر من قتل دا لوی دی قتلنا لکن تاسو را فیه و دی حرم کی و دی میاشتی محرم کی مراد آدم جتا سو شرکوی تاسو خلق جلوطن کو مکینم وشرلو اقوال امر تخوغري ولا يزالون امشاه ذا كفار يقاتلكم تتجك ايمانهم حتى يردوكم فيردوكم يبقى تاسو افسكي عن دينكم لدين تاسو الى الكفر فترت كفرا خلاص ان استطاعوا قد اتقت ورسدوا نمكي دال برجزا دال برجواب دي يردوكم دي برجة بجزا وباسي ان استطاعوا يردوكم قد اتقت ورسدوا نتاثر كيف اوز الله پاک ورطا تنبیح كي محكنا جو خیال كوي فتاثر كي توق مرتد شو اغي جزا وغري ومن يتد منكم عن ديني اغذت مرتشي تاثرنا لدين اخواننا فيموت فسمرشي وهو كافر وحالة جغا كفيري فأولئك حبثت اعمالهم داخل الاغذي جدو اعمال حبث شو بطلت اعمالهم سنة في الدنيا والآخر والدنيا والآخر ولا يتداد بها نشت اعتبار أمار السرع ولا صواب عليه ولا صواب قدر بني أخذ مشروب وقت إمام الشافعي مذهب دادا أغيح فال مذهب تخبر بربعيم والتقييد بالموت عليهم أو مقايد كوالف مرسر عليه قدر ارتداد بني من يرتد فيموت دا مړه په اعتراض کو دا کای تراړو یو فیدو دا دای فدا کوي انه لو رجا ال الاسلام کدي سه رجوع اسلام ته وکا بیا اسلام راړو لم یبتل عمله نبت لیکي عمل دې نو کوي صاب عليه دا دې ته وو ثواب ور کوي شي ولا يعيده ونر اعاده کل حج مثلا وعليه شافعي او دې نه شافعي سه حمد مراد آدم که شفی سے بیایی که آغا شاید که بیا مسلمان اغتا بیا پورا پورا ثواب داری کنید ایمان سے بیایی که نا کبر زرارو کبر زرارو طول آمال حبش طول آمال حبش که بیا اسلام راری آغا آمال اصواب نشتید آغا آمال سر فیده داده ملکنی من دکره و یا ملکنی وقت وطر نو ملکنی وقت وطر نو بیا ایمان رارو ایمان سوی چه مندو بیا کئی احبت شو احبت شو شفی جایی جنا بیا اسلام رارو لا قضا آلی قضا کنشتن اوز ایمان سوی ای وری ومان یکفر چاچ کبرکو بالله پارا منی فقد حبیتا عملو حلتا مطلق ذکر دا حلتا مطلق ذکر دا موت کہنا ذکر او دلتا دماؤت کئی ذکر دا دلتا دماؤت کئی ذکر دا قانون خدا دا چه مطلق و مقاید را شی نو مطلق حمل کولشی پا مقاید بنی او مقاید کی رکھ تشریفیت کی کرا لیکن اغالی چکو حکم کیوی دخو پا اسبابو کی دا اسبابو که یو آیدہ سر آیا چه حبت عمل لی برا مطلقی کو اسباب دا فیکن ظاہران پڑی اسرا بلائی که دارالو تنا حفظ الامال بسو على ذات موتن رش كبنش لیکن امام سے بھی چنا دا اسباب کی مطلب دکا چھ یو شری پر اسباب شتاوی کرا لگا دے دیا مندر سا دا دیا تا دا خیلی دا مستبب دا فدی درہ دے دا خیلی گے قابلے دا خیلی گے مختلفی دا رجی اباب کی نو پا اباب کی مثلا چاہا اسباب کی تعدد رہو دا سے اسباب کی خمد مطلب پر مکنک کی اور بلا خبر دارا کہ اصل کے دل تدوی خبری ذکر دی گوری خیال کوئی یہ خدا دا فَأُولَئِكَ حَبِ الْأَمَانَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ داخل اصحاب دی اور دی دوی با پدی کی ہمیشہ بھی ہمیشہ بھی نو نفس کبر دوی جزا دی و دو عمل دی نفس کبر اغاسا دی حق الامال دی او موت دا سبب دی خلود دی نار دی دوی با دی مرشی اگر تر غلدائی نہیں کنے چولائے کا صحابنا رہوں فیا خالد ہمیشہ دے جزا دی کرے نو دیوا جزا دی موت کو ارتداد رہلا او دا برا چکم دا آدھے مت کے لئے کفت رہلے نو دلتا وقت کے لئے دا دی مامی جیدے مدد غلائے کا صحابنا او دا مکہ چکم سارے جاتا سارا بیانا پرون اگر کے دا خبر خرالا چا اصل کے دوئی گناہ نشتا دا تک دا دکا شخبر اتحاد کی خطا شو و بل على ذات منسوح هم دا جو فقط المشيقين خيس وجدتموهم عام جدت توسكي كحرم كيوي ننا فهي غي شدا مولتا نقصان سي ابتدائي ننی کلی هم تاسي قتل کوي هم پا حرم کی قتل کوي شي هم پا محرم میاست کی قتل کوي شي دا منسوح هم دا خو خير دیدغ سریع فل گمان اب ای دی ولما زن سریع تو هر کچه سریع دا گمانو کو انم این سلیم دا اصب ندا دان ٹھیک دے کدائی چی خوچ کا افضا نوے لدہ دیر زہر در انہم این سالیمو من الاسم دوی سالیم پاتی دی دی اسمنا او دی گرانم باب افعال گرئی دا اگرچہ اکثر متعدی بھی لازمی نسی گرئی قد افلح المؤمنون ایدی زمان کامیاب دی مؤمنان لازمی در این سالیمو من الاسم دوی کا سالیم دی گرانم فلا یخصر لهم اجرن لیکن رب اجر نہیں حاصل نظر آپ دانا دل شو نما بات کو لے ان الذين امنوا اغال تا کوئی بان دے والذین هاجروا اغو ہجر کیا تمنا هاجروا فارقوا اوطانهم اغفر اوطان میں جدا شو وجاد فی سبیل اللہ و جہاد و قبر کے لہنا جی فی کو من رام سر ادا و عبادت فخذ میں مزاس فی سبیل اللہ و جاری دی اللہ کے جس سے پر لہلا دینی نسبیل او دی اللہ مبین کی دین مقدر شو ایلات نا ایلات مقدر لی ایلائی دینی ہی سبیل اخو دین شو کنا دا ایلائی اور دا مقدر کو بی سبیل اللہ یعنی لی ایلائی سبیل اللہ لی ایلائی دینی ہی ورائی کا ایلجید رحمت اللہ داخل امیدوار دی رحمت اللہ دی سوابو واللہ غفور اللہ غفور دی بیدر منانا رحیم دی بودی بیدر یس انو انی حمد والمیسی بیدر سوال کے جی شراب مطلق او دی جو رحیم دی الخمار تغجد قل دیا مغا خبر دا ستا سا اوستی رشد سوال دی شرابونا او سوال دی جوارینا دا حقیقت دی خمرنا و حقیقت دی میسرنا دا جواب ندا مراد دا چا ہمیشہ دی پر سوال دی اعمالو کیلی افعالو کیلی کاروبار مطالق ما حکمهما ایدی حکم سنگی دا شراب سیشو نمید سی جواری کوئی شو کنیو کوئی ایدی حکم دارتا بیان کر قل لهم دو دے فی ما پتا غدور رکی او بیا مغا ابن مضاوتا بیا کیل رو باچی پس ذات تا غدور رکی خونا چه حمر ذات و حمر شراب دم ایسر و ذات دیکی کونا دا اخو یو شاید یو عین دا پاگل پروتا ستا ای کئی نا نتا تا کونا دا فی ما ای فی تعاتی ما فکول فاخستو دی دا غدوارو کی یعنی فکولو کی اسم کبیر بنا لوی دا عظیم وفی قرات بالمسلس دی اپا یو کرو کہ مسلسی سر دا اسم کثیر کبیر بدا کی کثیر سی سر دا اسم دیر لوی بنا ملی لما یحصلو بسبب حبار لیکن اگر نایچ حصلی کی پس سبب دے دا غدوارو سر دا تیرا شراب بد کے عقل دے خراب سی جیوری ہو کے بیوال دولت دے نلاب سی بیا غیر غم جان سی حتی کہ کڑا کڑا صاحب قتل حمل کی من المخاصمت دے مخاصمینا والمشاتمت اور ایک اندلو نا یو بلتا وقول الفوش یو بلتا بد یلن دا تول خبر پکی دی اور دا جیوالگر کڑا کڑا بیا جگر حمل کی یو بل قتل حمل کی دیر وقت خبر دا ما تقریر کولو اخبر کری کے جا یو ملاو اغمتا روی کی تو قل فی المیت قل فی المیت و جوری ہم وغا گیلا لغن علماء مظلوم جوری لغن بیان زنی انہوں کے انسان طبیعت کی سختی بھی لغن لغا تقریر چا ما کولو موتے میں جوگر دس بے غیرت ہے سخت و پرتگو دخل تھی اگر ما کو ابزلی ہوگی اگر بات اگر جوگر معلوم بے جوگر ہو جنہاں خمول نہ مجھے خط ہوئے موتے سکا ما سر خبر گیرا جو ما سر خبر ہوگی کبھی پرتگ نہیں خل کر ما دروغ جلی وہ ٹھیک ہوتا شوئی ہو لیکن جو پیسے بھائی گئے ہیں بے قصوی ہے بے ہی خط ہے خرد او میسے تا میسے تا کئی تا دیکھئی یس سر دا یس سر یا خدا منا تا غینا زر اثر ایسرا سری کی تا تو کئی وگر کی زائران کنا غینا نشتا دیکھئی جرئی کئی غینا نشتا او یا دا منا تا دیکھئی سل بڑی اثار دا سل بڑی اثار گوری دا جرگل تا دیکھئی نا دیکھئی یس رای او ازنی بو دی مویا لیلی ندی فکری ہوتا ہوا چیز بیو گٹو کئی کن آتی کلو نوی اگر میں پیدر روپی خلی یا لس خلی لیسے بلپ گٹو گئی دا تولی پیسی مگی تلالی خو کلو یو گٹی کلو بل گٹی دا دوڑا خوش جرگر سای مالدان نہیں دوڑا خوران بارار دیکی جگری رسی کپرش کلو کلو قتل و قتلان رسی نتک اللہ پاکو دی تدا اسم کبیر لما اسم نمازن والمشاتن ومنافع للاس او منافع دی پر خلقو باللذت و قانت سر شراب کے والفرق فی الحمر و بغرائی سر دا لذت و رب حمل کے و اصابت المال او رسل المال تا بلا قد دن بغیر دی مشاقتنا فی المیسرے فجوری کے مال تا ریز رشیم و اسمو ہما گنان دا پکے منافع دی پکے دکا چا اللہ پا در شراب نو لیکو آدی ہو سکا دے رو رو پا حرام کو رو گناہ دے دو درو اے ما ینشعو عنہما من المفاسد خم مفاسد بکے اکبرو دارے لویل آزمو من نفع ما دے نفع دے دو درو نام ولما نزد سر بہا قوم وصر جنہ قوم ومتر آخرنا دنہ منشو الى ان حرمتهما آیت الوایتی تر دے حد پرے حرمتهما شہرام کو دو درو لرک دا شراب او میسے دے آیت مائدیم اگر آیت مائدی کہ انما الخمر والمیس والانصابو جس سے منہ منشن فاکتنیمو بیاخی کیا خیال تفہل انتم منتہون منہ کی گئی کنا منہ کی اور بس ہے چیز انتہینا انتہینا لکا جا شراب کیا اتنا بلاولو کنا لکا دلتا کہ خوکتی حروت نفتا کنا بل لا تقرب الصلاة وانتم سکارا دلتا کہ مندب ہوا کہ مجھو جب خدا نبی عمر سے یا اللہ بین لنا بیانا شافیا سم بیان رو دوگا بعد دیکھیں سم بیان دار خبردار جنہی دیر ترش کبھول باقی دوی جواری قیفیت آتا تا معلوی سار بین قائد کبھول رشن آتا تا تا دیکھتے کی حکم خسیاری را ادارا خدا ست لیار پاکی بیاو مئی آلیار دا دری آغای چکو مخیلی کنا اول ازلام اقلام فض دا غیش دی حضور کی اغانوان ازل کے دا اقداخ اغی کے ترشل لگی دا الفاظ دنو کے بیدی کی تاستا کمتے رسو کو لگی کنم ابتدا کی دا نمیدی دیکی دا اخری جو منیشتا سفیشتا وغزا ادو حسانوا نو طولوی و حساب و موقرر اوشا بایلالا کم جلس اجزاو تا یا عطوی شد نو طولو بایستوی إلا الصلاة في المني فوسط فيه الأغضر أذكري دور بسيطة كانت لأي لفظ استحمن لفظ برا الدرو الخز والتوأم والركيب والحلس والنافذ والمزدر دسيب ديب وعظيم مطلب داو تديد كبو أغاو دا غشبو أغاو كتوري كتولو نبي غدا حركات تيركو نبي لا سمدلو نبي غدا بيستيوي دمرا يستيوي فنكيدا دمرا يستيوي فنكيدا أبي يركولا دا زيجي يتشافنا مير أوتوكنا أغطا بيستانينا يركولا ودا أوخي توان بطول فو مغبانيو أو دوي دا خيح خلالو خلالنا دا بيالولو فقراو دا سسمولو سلو دا سعادت غنلو تشاف هيرا يسابو وطلع وخلالنا خلالو بك ندايوا جواری واچ دی چه طریقے سے لا جواری دی کولا دایسی تا سمو کلی کلی کر لگا دا جواری کی دا اگے نے سنائی یار جے بن لس بھی گٹا دے بن لسر بھی گٹا نہ پے دا سی اخبار اخبار ہے سی کو کر دے دا تا سو کو تگرا نہ خبر نہ اور سر لے دل کوڑی وے سر نے کما دے ان کو دے سال کے اتنا ما دے ان کو تو کم رہ دی خرچ کی بورے التا مکین دے کرو یس الونک ماذا ينفقون تاسا پرنتے کل ما انفقتم من خیر دلتا التا جنس بیانو سرزار سکنزار غنم وربش وغیرہ دا جنس لیکن مقدار بیان دا تمرا خلج کو دیر خلج کو لڑ خلج کو ماذا ينفقون مقدار دا جنس اندر مراد کیم اے ما قدر ورح اے ما قدرو سدا قدر لي سوى ذلك أنه يقول عفوا خلقوي أزايد أي الفاضل الحاجة فضل دي أجدنا ولا أطنيك ما تحتاجون ما خلقوا أولئك أكتا محتاجي وتزيو أنفسكم وتاسو ولا تزيو ولا غري ولا تزيو ولي ذكاة تزيوك نون سكتا لا تنفقوا أغا لا ندع لا نهيا دا أغا نون سكتاي لا تنفقوا ولا تزيو أنفسكم خلقوا ماذا يقول تقول أرضا محتاجي وفي مدلتا اول دا قانونو چو کم شایبو دی اخبر خد نزیدی و اب چور خد کولو دو رستو اللہ پاک زکاة مقرر کو وغیرہ بدا شای منصوب شن قولی لافا وفی کی رضا میرے پیس او پیو کیسا پر بسر بی تودیری ہوا و تودیری ہوا سر سبنا تا جو قل هو العفو لذا قل انفی تولی سبا قل انفی قل عفو عفو زیدی خرج کئی او پا یو کہے کہ پروفیسر دا کل توڑتے ہیں غوال عفو دا کم شاید چتا سو خلقوئی دا زاید دی حاجتنا چتا سو غیتا محتاج نوئی اصلا خبردارا مقی دا خیال گوئی ویسألونک ماذا ينفقون دا ماذا مجموعا مرکب فزاید یو اسم کی ومانا دی اللذی سر یا شیئن ينفقون ماذا ينفقون ای شیئن مفول بھی مقدم سو یہ جملہ فعلیہ شا او ماذا منصوب شو لیکن دا مقتدی صدرت تھا دکا چھے استفام تھی ہے اگر کی صدرت تھی یونی فی کونا ماذا یعنی ای شئین یونی فی کونا لیکن آلتا یونی فی کونا دیگر ماذا مفل مقدم نو قولی لحفا اگا ماذا یونی فی کونا دیگر مفل بھی ہیو دلتا انفی کوئی اگر یونی فی کونا موافق ویستلو احفا ورتا مفل بھی کر جواب نسال مطابق شو او کا ماذا یونی فی کون دلتا کہ دا ما بمعنی ای شئین مبتدا کے وزا بیل کے باکہ ہما دا ٹول مفول بیوہ کیوں اس کے ما ای شئین اللذی ینفقونہو میں مبتدا خبر شو کہ مبتدا خبر شو مبتدا خبر کو مکفوئی تا پہینا لدلتا مبتدا خبر ہوا اللہ عفو ہوا اللہ عفو ای شئین دا مبتدا ما صرف فقط دعوت ٹول دے خبر کذا ہے کہ میں لوگوں لگا سن جڑا تھا سارے بیان کو تو گئے ما ذکر یبین اللہ لقما آیا تھی اللہ جل وعلا میں لا کو تفکرنا جیسے فکو کہ فرمایا جل کے اوپر ہے کہ پتا خود نے ملاسا ہے جتا سے عمل ہو کہ وہ فائدہ مند بنے لقوم کے کم تاج پر اساس فی ہما پجے جوڑو کی مرا دادا سما ٹول تھا سن کو ویسے لگا نہیں تھا ما اس کے جان یہ تمام ہم ہمارے قانون وہ جاؤ سی جدی اگے سے ہمارا کال کی دی حرمنا فی شانہم سوال کہی جو اتنا دیتے باؤنا فحال دیتے ہی کہ ثمنا اصل کې دا آیات څنګه چې کوم الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا کوم هر اموال یتیمانو خوري دا ګېړو ته اور اچي نو دې ته خبره ده راګرانو شي چې کدا یتیمانو مال دا سرا خرو ګډ وډ نو کدی مال په کې مړو خړو خدا آزاد خو څه کوي خو که بیر ورته پخو نو مو ته هر ځای ای دې توان ویل یې کچې بیر څه پخای کنه نو شی خر ډېر کېږي تا تجربه وکړي شل کسان ځای مې چای پخای کنه هغه خر کم وسي چې سی بیل ځان ته چای وکړي هغه خر ډېر کېږي نو الله پاک ورته وایي چې اصل کې تا تاسې رونه دي یتیمان خو دا یا ستئ چې مسلم او مفسد د پیر نه مفسد عمرنه دی به د یتیم مال نه ښه سره واخستو ټوب غټ مال ما دغه نې کچې کی به وتېدی بیا ته واخست شاتن بې شاتن خرابه روپۍ وه او هغې کښې چېر یتیمانو مال کې جایزه روپۍ دا بیا چې درهمونه بې جرانې کم وخت څنګه درهمونه بې درهم هغه جایزه روپۍ ده هغه بیا لکه یو د عربو روپۍ ده یو د پاکستان روپۍ عربه واره وایي په پېنځه ویشتو کې لګي دا ته وایي چې درهمونه بې درهمې الله پاک وایي چې خوی ګډوډ خیر ده خو که چا نیت ښه وو هغه ماته منو او چا نیت خراب وي هغه ماته منو الله پاک ورته وایي دا تنه سوال کوي اعتماد مطالعه کوم فان وګوره فان واقلوهم وا دا د هغه همزې نه بدل ده که چېرې دوی سره ګډوډ خوراک کوي یا اسمو ګورون دا لري وینا ځلو کدی بیلو ته کوي وینا ځلو مال هم من امواله کدی چې د کوي مال دی دی من اموالهم د خپلو ملونه وصنعو لهم طعام او دوی جوړوي د طعام وحدهم بلا فحرج لا حرج بیل پخوا ترکرۍ جګالې دا وړې مصیبت ته کوم نو خدای پاک ورته وایي قل اصلاح لهم او دای زاد دی پر سیم والے دې په مالک کې دا اسا په مالک سرهږي به تن می اته ها وای دې چې تاول سر نیما سره چې تاسو تجارت خپل مال کې کوي نو دوکې تجارت کوي دې مال کې چې تاسو لاس وی ګټه وځي او وطن لاس وځي لا پینځلو په تاسو ګټه ورته وځي کنه وا مداخله کوم دا دخل کول مداخلت کولې تاسو په دې مال کې په تجارت سره چې دې مال زیات شي خیر من ترک ذلک دا به تر دې نه و ان تو خالصون او که چې تاسو دې خلق وي اي تخرج نفقتهم بنفقتكم فنفقه تاسو سره په اخوانكم فهم اخوانهم في دين دا تاسو باندې په دین کې او چې شان دې اخن دا اي خالص اخاو چې هغه مخالصه دې ضرور سره اي فلكم ذلک مراد ہے کہ فاخوان ہوتا ہے فلکم جزاء جملہ کا کہتا فلکم تجب دا شے و ان تخالتوهم فلکم ذلك والله يعلم سا عذاب مفسدين دي پر اعمال دي چې دي مال فسدي دي مخالطتي و مخالطتي مال سره دي مستحنا جزاء من المسهل هذا اعمال رب فيجازي كل من ما جزاء به کوي هر وتا لته غدارون ولو شاء الله كخل يا اخوان لاعنتكم لزيق عليكم فتاس بالا مشا تاس لاعنت وزمنا مشاكت كي بي اجوي تاسو عم لغا تنگي لزيق عليكم فتاس بي تنگوالا كوي فتاس بي خبر بيرو دا بخوي ان العزيز فهي ماهي سوء زر ورسا زغالي بيم ان العزيز غالب علامي حكيم في اسنه حكيم دا بسنه اخوليك